राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल छह विक्रम संबद्ध 2051 तदनुसार 15 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम संपूर्ण संसार परमात्मा के वश में है। वासुदेव देवस्य वीर्येण विधितानि महात्मना। महात्मा वासुदेव की शक्ति से ही संपूर्ण संसार धारण किया हुआ है। जैसे कहा भी गामाविशेष भूतानि धारयाम्यमोजसा। भगवान कहते हैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मैं संपूर्ण अपने ओझ सबसे बल से संपूर्ण प्रयाणी को धारण करता हूँ। ऐसे है सहस्र नाम में आता है। भगवान के प्रभाव से उसके प्रभाव से वीर्य से ये संपूर्ण धारण करना है। शंकराचार्य महाराज के स्तोत्र में भी आता है पृथ्व्याम ते शून्यो यम यति महिम वेद न धरा। पृथ्वी के भीतर भगवान ही प्रवेश होकर के संपूर्ण इन प्राणियों को ब्रह्मांड के पृथ्वी के ऊपर रहने वाले प्राणियों को धारण करते हैं। वो पृथ्वी को जानता है, पृथ्वी उसको नहीं जानती। ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान ने धारण कर रखे हैं। भगवान सबको जानते हैं, वे ब्रह्मांड भगवान को सब नहीं जानते। इसे सिद्ध हुआ कि सब कुछ संसार अनंत सृष्टि भगवान के ही संकल्प में है। सबके आधार उत्पादक पालक संहारक संरक्षक एक परमात्मा ही है। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि हम सबको भगवान ने अपने शरण में ले रखा है। जैसे बालक माँ की गोद में रहता है, बालक कहता नहीं कि मेरे गोद में तुम ले लो, गोद में रखो, वो समझते ही नहीं कौन माँ है कौन बाप है क्या कुछ है। तो माँ धारण करती है। इस तरह से अनंत ब्रह्मांडों को भगवान ने धारण कर रखा है। वे ब्रह्मांड भगवान को नहीं जानते, पर भगवान संपूर्ण ब्रह्मांडों को जानते पर धारण किए हुए हैं। तो हम अपने को समझे तो बहुत छोटा है, एक ब्रह्मांड में भी बहुत छोटी सी हमारी हस्ती है। हमारी सत्ता कितनी है, हम छोटे से गए। तो हम सब भगवान के धारण किए हुए हैं। धारण किया का अर्थ शरण लिए हुए हैं। एक तो शरण होता है, एक शरण ले लेता है। तो भगवान ने अपने संपूर्ण ब्रह्मांडों को शरण में ले रखा है। तो भगवान की शरण है, भगवान की तरफ से हम शरण है। परंतु भगवान ने शरण में लेकर के स्वतंत्रता दी है। वो दी हुई स्वतंत्रता है, अपने खुद की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता अपने अगर स्वतंत्रता अपनी हो तो अपने शरीर को रोगी न होने दें, उनको कमजोर न होने दें, बीमार न होने दें। और मरने तो दें ही क्यों, हम चाहते ही नहीं मर जाए। तो हमारे बस में ये नहीं है। इससे हमारा अनुभव भी है, हम किसी के बस में हैं। जिसके बस में है उसको ईश्वर कहते हैं। वो ही संपूर्ण का शासक है, सबका मालिक है, उसके अंतर्गत है हम। तो हरि शरणम का अर्थ क्या होगा, हम भगवान के शरण है। जो भगवान ने हमारे को शरण ले रखा है उसकी हमने स्वीकृति कर ली, हम आज हम आपके शरण है। तो स्वीकार प्रतिपालन, स्वीकार किया होगा, प्रतिपालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो हम भगवान के शरण है, इस बात को मान लें। भगवान ने हमारे वो शरण ले रखा है, इस बात को हम स्वीकार कर लें। अब शरण हो जाए ये नहीं, हो जाते हैं तो अनित्यता होती है। अब शरण होते हैं, पहले नहीं थे, तो शरण आदि और अंत वाला हो जाएगा। और भगवान ने ही जब अपने सबको शरण ले रखा है, तो हमें तो उधर केवल ख्याल करना है कि हम भगवान के शरण हैं। तो हरि शरणम कहने का तात्पर्य भगवान के शरण है, हम केवल प्रभु के शरण है। अब हमारी भूल क्या होती है, हम कुटुंब का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं, विद्या का आश्रय लेते हैं, बल का आश्रय लेते हैं, और तो क्या कहे, वैराग्य आश्रय लेते हैं। हम वैराग्यवान है, हम त्यागी है, त्याग का आश्रय है, वैराग्य का आश्रय लेना है। तो ये गलती कैसे अभिमान पैदा होता है, हम त्यागी है, आप क्या जानते हो, तो अभिमान होता है। अभिमान सबसे नीचा है, अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। नारद भक्ति सूत्र में आता है, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, भगवान अभिमान के द्वेषी है। हिरण्याक्ष को, हिरण्यकशिपु को, रावण को मारा तो क्या मारा, उनका अभिमान मारा है, उनका अभाव थोड़े किया है, वो तो है ही। अभिमान अभिमान को मारा है, अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। क्यों नहीं सुहाता, कि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, जन्म मरण का तो मूल है, नाना शूल प्रदय, अनेक तरह की शूला पैदा होती है। और अंत में कह दिया सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान संपूर्ण शोक देने वाला है। तो अभिमान कैसे छूटे, कि हम तो अपने स्वतंत्र नहीं है, भगवान के वश में है। राम केन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं है कि भगवान की मर्जी के बिना स्वतंत्रता से कोई कर सके। इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना कि हम पाप करते हैं भगवान की सहायता से करते हैं, ऐसा ऊंधा ऊंधा अर्थ नहीं लेना, उल्टा अर्थ। करने में भगवान ने स्वतंत्रता दी है, पाप करो, पुण्य करो, धर्म करो, अपना कल्याण करो, भजन करो, वास्तव में अपनी उन्नति करो, इसके लिए कल्याण करने के लिए स्वतंत्रता दी है। परंतु स्वतंत्रता जैसे हिंदुस्तान में सबके फैलने की स्वतंत्रता है, परंतु विदेशों में जाओ तो उनको आज्ञा लेनी पड़ेगी, सरकार की आज्ञा के बिना हरि देश में नहीं जा सकते। ऐसे हमारी भगवान से दी हुई थोड़ी सी स्वतंत्रता है, जिससे हम कल्याण कर ले अपना। तो स्वतंत्रता दी है, तुम चाहो भोग भोगो तो शुभ काम करके स्वर्ग के भोग भोग लो, और योगदान करके परमात्मा प्राप्त कर लो, और नीचे कर्म को तो 84 लाख जोनी और नरकों में चले जाओ। तो स्वतंत्रता दी है हमारा सदुपयोग करने के लिए, हम दुरुपयोग सदुपयोग दोनों कर सकते हैं। जैसे किसी को राइफल मिल जाए, बंदूक मिल जाए, तो वो चला तो सकता ही है किसी पर ही, वहां दंड होगा। ऐसे स्वतंत्रता हम दुरुपयोग करें तो दंड होगा भाई, 84 लाख जोड़ी में जाना होगा, नरकों में जाना होगा। और सदुपयोग करके भगवान के शरण भजन में लग जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो स्वतंत्रता भजन ध्यान करके उन्नत होने के लिए दी है, न कि नरकों में जाने के लिए। तो भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, ये दिया हुआ है, शरीर भी दिया हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियां भी भगवान की दी हुई है। तो दी हुई को अपने समझ करके दुरुपयोग करे ये अन्याय है। सदुपयोग करने के लिए दी गई है, किसी को कोई अधिकार दिया जाए तो अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है, पतन के लिए थोड़े दिया जाता है। भगवान देते हैं वो तो अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए देते हैं। तो भगवान के दी हुई स्वतंत्रता का भगवान के चरणों में ही समर्पण करना चाहिए। तो शरण होना क्या है कि अपनी दी हुई स्वतंत्रता को भगवान में सौंप देना। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपके ही वस्तु नाथ आपके हम समर्पण करते हैं। हमारी घर की क्या चीज है बताओ, कोई घर की चीज नहीं। अभिमान अभिमान करो वो घर का जो पतन करता है, अभिमान छोड़ दो, भगवान के ही हैं हम। घर की चीज तो यही है खास, वो त्याज्य है। अभिमान के भगवान तो ऐसी है। तो निर्मोह अहंकार है शांति बनी कर सती, क्योंकि अपने किए हुए दोष को छोड़ने से शांति मिलती है। तो निर्मोह निरहंकार ममता रहता ये है अपनी बनाई हुई, इसके छोड़ने की हमारे पर जिम्मेवारी है। कबीर साहब ने कहा कि मैं मेरे की जेवड़ी गल बंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं नहीं राम है, मेरा नहीं राम जी का है, तो राम जी का आधार क्यों बनेगा। नहीं तो मैं मेरे की जेवड़ी, मैं मरा ही बंदर, मैं और मोर तोड़ते ही माया। ये रामायण में कहा ये माया है, माया में फंसे हुए क्या कि मैं मेरा करते माया में फंस गया। तो है तो भगवान का कर लिया अपना, बेईमानी कर ली, जैसे कोई डाका डाले कोई चोरी कर ले जाए तो उसको दंड होता है। तो मेरा नहीं है, मैं नहीं है, ये भगवान का है। निर्मोह निरहंकार से शांति बदी गति, निर्मोह निरहंकार समुख सुख क्षमी। तो भक्तों के लिए, योगियों के लिए, ज्ञानियों को सबके लिए निर्मोह निरहंकार होने की बात आवश्यक है। तो हरि शरणम का अर्थ ये होगा कि मैं मेरा भगवान को सौंप दिया, मैं पर भी भगवान को दे दिया और मेरा पर भी भगवान को दे दिया। आप ही हो, सब कुछ आपका ही है। तो आज हल्का हो जाए, सब हल्का हो जाए, आप मिट जाए। ये समझता था मैं मेरे से लाभ, पर होता है बाहर। ये अगर न रखे तो हल्का हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, अंतर ममता का त्याग हो जाए, मुक्त हो जाए। बंधन यही तो है, अंतर ममता का ये बंधन है। अब इसको बढ़ाता है फिर विद्या पढ़ कर और करके अहमता बढ़ा ली, रुपया पैसा इकट्ठ कर ममता बढ़ा ली। ऊंधा चलता है ऊंधा। इसका अर्थ यह नहीं कि रुपया तुम मत कमाओ, तुम मत रखो, ये मेरा बात नहीं है। ममता मत करो, आप सेठ मत बोलो, मुनि बन जाओ। भगवान के मुनि में धन सब सेठ का है। हम तो काम करते हैं, रोटी खाते हैं, वे काम करेंगे, रोटी तो खाएंगे, कपड़े ही पहनेंगे, मकान में ही रहेंगे, परंतु हम तो मालिक का माल सब मालिक का है। इस बात से सज्जन लोग सदा ही भगवान का ही मानते हैं। बीकानेर में जो हवेली बनती है उसमें एक मंदिर बनता ही है। आजकल उसमें रसोई करते हैं, मैंने देखा है। बनता है वो मंदिर, बनाते हैं तो वो राज लोग बनाते बनाते मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर। तो वहां भाषा भी ये है, स्त्रियां पूछाते हैं कि आज ठाकुर जी के क्या बनेगा, मतलब ठाकुर जी क्या प्रसाद बनावे। तो वे कहते ठाकुर जी ये बनाओ, तो ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनता, हम तो प्रसाद लेते थे, बनता था ठाकुर जी के लिए। तो इस तरह से बस ठाकुर जी के लिए काम करे, सब भगवान के लिए। हम भी भगवान है, हमारे हमारा भी भगवान का, तब भगवान के लिए प्रसाद बने वो भोग लग जाए फिर हम पावे, पर भगवान का प्रसाद पावे। ये रामायण में आया है, तुम्हें निवेदित भोजन करें और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें, कपड़ा दान करें तो गहना दान करें तो प्रभु प्रसाद भगवान का प्रसाद है। तुम्हें निवेदित भोजन करें और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें तो भगवान का प्रसाद पावे। प्रसाद का बड़ा महत्व है। वैष्णवे भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं जाए थे। एक तो वैष्णव संतों में और भगवत की भक्ति में और प्रसाद ठाकुर जी के भोग लगाए प्रसाद में और भगवान के नाम में, ये चार जगह थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती, अधिक पवित्र होते हैं उनकी श्रद्धा होती है। अधिक पवित्रता की पहचान है कि वहाँ अहंता ममता कम हो जाती है और साफ बढ़ जाती है। जितनी जितनी ये कम होती है उतना शुद्ध हो गया वो। तो तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, भोजन भगवान का प्रसाद, तुरु प्रसाद पट भूषण धरें, जो चीज है भगवान की है। तो प्रसाद भगवान का होते ही वो पवित्र हो जाता है। भगवान के भोग लगाई वस्तु को लेने के लिए लखपति करोड़पति हाथ प्रसाद देते हैं, बस कण का दे दो राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। प्रसाद वे मिठाई नहीं मांगते हैं। आपको परीक्षा करना हो तो कोई सज्जन आदमी पाए प्रसाद तो जाओ जी इसको 5 रुपये में मिठाई दिला दो। अब 5 रुपये मिठाई ज्यादा ही आवेगी, मीठे के भूखे नहीं है, वो मीठा नहीं है, वो तो भगवान का प्रसाद चाहते हैं। प्रसाद महान पवित्र होता है। किसी को कह दो तो नाराज हो जाए कि हम कोई मीठा खाने के लिए आए, तुम मुझे 5 रुपये प्रसाद दे दो, तो उसका तिरस्कार करना है। इसको मिठाई दे दो तिरस्कार कर, यार वो सत्कार है, कण का दे दो प्रसाद, बड़ी खुश हो जाएगी, ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया। तो पवित्र चीज हो गई, जो ठाकुर जी का अर्पण कर दी उन चीज की अशुद्धि मिट गई, महान पवित्र हो गई। तो अपने तो मैं तो कभी कभी कह दिया करता हूँ कि अपने इतने घर में चीजें सब तो सीधा धर दो, जितनी चीजें रसोई में है, माल गेहूं पर, आटे पर, दाल पर, पापड़ बड़ी मंगोड़ी, जो कुछ अपने साग पात उस पर धर दो, और सब चीजों पर धर दो, मकानों पर भी धर दो, और अपने पर छोरा छोरी पर भी धर दो, तुलसी धर दो सब पर कर दो। ये आपके अर्पण है, तुलसी जी भगवान स्वीकार करते हैं, तो सब पर तुलसी धर दर दे, मन से अपना मेरा मेरा अपना हटा दे, मुक्त हो जाएंगे। मुक्त क्या बंधन से छूटने का लगा है, तो भगवान वगैरह बंधन कहाँ रहा। अपने हमने अपनी चीज मान ली उसी में तो हमारा बंधन हुआ है, जिनको हमने अपने नहीं माना उसमें बंधन थोड़ा ही है। यहाँ भी रहते हुए जिस कमरे को अपने अपना माल आया, कैसे आ गया भाई, वहां दूर करो झाड़ू दूर सब अपना मान लिया, मान लिया जिम्मेवारी आ गई, अपना नहीं उसे जिम्मेवारी अपने पर नहीं, तो अपना तो कुछ नहीं है, अपना तो भगवान है ठाकुर जी, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, उनको याद करो, उनकी सेवा करो, उनका पालन करो। जैसे ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं तो घर में रखो, सेवा करो, आरती करो, भोग लगाओ। ये थोड़ी पे ठाकुर जी काम करेंगे, गाय दूध दो महाराज, थोड़ी बात है, वो तो ठाकुर जी की भोग लगाना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी को फूल चढ़ाना है, ठाकुर जी की दीयावती करनी है, ठाकुर जी को अगरबत्ती करनी है, ठाकुर जी की सुगंधि धूप देव, तो ठाकुर जी की सेवा के लिए लाते हैं ठाकुर जी को, तो सब कुछ ठाकुर जी को अर्पण कर दे, अपना आप वो दे दिया ठाकुर जी को, मौज हो गया, आनंद हो गया, आफत मिट गई, आफत मुक्त हो गए। पतिव्रता का कल्याण क्यों हो जाता है कि पतिव्रता अपना कुछ समझ नहीं, सब कुछ दे दिया पति को, दे दिया बस, उस गाय उसी के नाते अतिथि सत्कार करे, किसी भूखे को अन्न भी दे, तो पति के नाते गृहस्थ का धर्म है, इस वजह से दो भाई, भिखारी आए तो अन्न दे दो। एक टीकी भी लगाती है पति के नाते, एक काम कर दी उसके नाते, उस गाय। इस बार संतों ने कहा कि पतिव्रता रहे पति के पास, यूं साहिब के ढिग रहे दासा, भगवान के भक्त कैसे रहते हैं, जैसे पतिव्रता पति के पास रहती ऐसे। और अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ नहीं है, सब पति का है, भगवान का है, सब कुछ भगवान का। तो भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं तो भगवान के हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, और भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के जनों की सेवा। मेरे तो लिखी उसमें बात है, घर में टांग रहे और उसको याद रख ले, याद कर रहे, कोई काम कर दे कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से जो कमा लावे भगवान का प्रसाद, उससे भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो अभिमान कहाँ रहे, मेरा है ही नहीं, सब ठाकुर जी का है। तो अलग अलग महात्म होगा। भगवान के दरबार में रहता है ना, रहना भी भगवान पर एहसान कर सकते हैं। ये चूरू, रामगढ़, रतनगढ़ आदि शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी, उसमें ब्राह्मण रहता है। आप तो कलकत्ते, मद्रास, कहीं बम्बई, कहीं कहीं रहते, तो उस ब्राह्मण को क्या देते हैं? मकान मुफ्त मिलता है उनको, और रुपया मिलता है। तो मकान में रहने से भी माल मिलता है, तो भगवान को कहते आपके मकान में रहते हैं हम, समझे? भगवान पर गुरु आशान आपके मकान में रहते हैं, नहीं तो कौन रुखाड़ेगा आपके मकान को? समझो, हम रुखाड़ते हैं, आपके मकान में रहते हैं। इस वास्ते हम मुक्ति के, आपके प्राप्ति अधिकारी हैं, और आपका ही काम करते हैं। हमारे क्या काम बताओ? हमारे कोई काम तो आपका ही करते हैं। जितना काम करे वो भगवान का करो, अपना करो तो वो भगवान पर क्या एहसान है? तो सभी करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी अपने काम करते हैं, तो भगवान का काम करते हैं। इस वास्ते हम भगवान के अधिकारी, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, तो मुक्ति के अधिकारी हैं, क्यों? ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, और प्रभु के जनों की हम सेवा करते हैं। आपके तो हैं बालक सब, हम जिनकी सेवा करते हैं, आपके बाल बच्चे, उनकी हम सेवा करते हैं, तो भगवान पर एहसान करते हैं। तो बाल बच्चों का पालन करो भगवान पर एहसान, भोजन करो वो भगवान पर एहसान, समझा? कपड़ा पहनो तो भगवान पर एहसान, स्नान करो तो भगवान पर एहसान, और रहे वहां तो भगवान पर एहसान, और काम करें संसार का तो भगवान पर एहसान। तो भगवान कहते ठीक है भाई, हमारा काम करते हैं तो उनका पालन करना ही पड़ेगा भगवान का। भगवान के दरबार में रहते हैं, आपका घर उखाड़ते हैं, हमें क्या मतलब है? हम तो थोड़ा दिन से आए हैं, थोड़े दिन चले जाएंगे, रहते हैं तब तक आपका काम करते हैं, आपके मकान में रहते हैं। तो इस तरह से करने से अपने ममता, अहंता, ममता छूट जाती है। निर्ममो निरहंकार है शांति मदी कर सती, निर्ममो निरहंकार है समु कर सुखी, अज्ञान में अहंकार पलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्ममा शांतो ब्रह्म कल्पते, शांत हो गया। तो ऐसे अपने सब कुछ अपने आप और अपनी चीजों को भगवान के अर्पण कर दे, इसको कहते हैं हरि शरणम, ये भगवान के शरण हो गए। तो शरण क्या हुआ? कि अपना जो अलगपना माना था गलती, वो गलती मिटा देना है। शरण में तो भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को ले रखा है, आपका क्या भार है उसमें? अनंत ब्रह्मांडों जिसने ले रखा है, उस एक व्यक्ति का कोई बोझ है? अपना जो अभिमान कर लिया, इसको छोड़ भगवान का अर्पण कर दे। आपकी वस्तु आपका अर्पण करते हैं महाराज द्वारा। नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गई, आनंद हो गया।